bate bat izateko zinizoak izateko beldurtia hemen den aretzeko ezer ez aldatzeko kapitalaren metak eta jarraian izateko langilearen esplotazio bazatia emakumeen esplotazio bazatia mundu berrien esplotazio bazatia gura malurraren esplotazio bazatia zuntzitu kapitalismoa respetua aukera bat zuntzitu kapitalismoa hildadila behar dena bizitzeko bizi behar dena hildadila behar dena jaiotzeko bizi behar dena mugitzen diguten eskua esplotatzen gaituen esku bera da bitzi batzuen eskuetan dakuen boterea bizitzaren aurkaera maten ari dira bizentzak izena dauzkate jardurak gauza brekadik egiten ez baitira ezte maldatzeko jaiek egin dakoa zuntzitu bat dugu sortu zaukera bat zuen aberaztasuna gure miseria da gurik endutakoa zuen boterea guztiak bizitzeko soberan dago eta zergatik mundu erdiago zezintzen da guztiak bizitzeko lurra daukaguta zergatik ama lurra entzen ari dira zergatik mundu erdiago zezintzen da zergatik ama lurra entzen ari dira Kapitalismoa Hildaria ilbiar dena